पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान की तरफ से संपूर्ण जीवों पर कृपा है। भगवान की तरफ से कोई विषमता नहीं है, सब पर समान रूप से समूहम सर्वभूतेषु नमे देशेषु न प्रिया। मेरी तरफ से कोई न द्वेष है किसी का, न कोई प्यारा है, सर्वभूतेषु हम समान सब भूतों में समान रूप से। अब उनमें ये भजन थे तो माम भक्तिया, तो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मैं देते सुसाते हूं उनमें मैं वे मेरे में। ये विशेषता भगवान ने की नहीं, भक्त ने की है। भगत ने की है तब भगवान ने की है। भगवान की तरफ से सबके ऊपर सवाल, अगर भक्त के ऊपर भगवान विशेष कृपा न करे तो अन्याय हो जाए। जो समान रिपति से सब पर कृपा है ही, वो विशेषता से वृद्धि करता है तो उसी तरफ विशेषता से करना उचित हो जाता है। भगवान की तरफ से नहीं है, समूह हम सब होते नमे देश होते नमे। ये भजन तो मां भक्तिया मई देते इस बात जगह सभी हमसे सुराचारों दुराचारी दुराचारी पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट नीचे से नीचा। अगर भगवान की तरफ से अनुभव हो जाए तो उसे दम भगवान भी तैयार है उसके लिए। इस बात भगवान की क्षमता अटल अटल रूप से स्वतः स्वतः स्वतः सबके ऊपर निर्भर है। अब सज्जनों जो भगवान की तरफ हो जाए उस तरफ भगवान हो जाए। भगवान की कोई जल्दी नहीं है, कोई देरी नहीं है, कोई आतुरता नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई विषमता नहीं है, समूह स्वरूप। अब ये भजन तो भगवान के ऊपर सच्चे हृदय से अगर दर्शा हो जाए कि भगवान मैं प्रेम चाहता हूँ, आपका प्रेम चाहता हूँ, उसको प्रेम देने तैयार। हे नाथ मैं ज्ञान चाहता हूँ तो ज्ञान देने को तैयार। हे नाथ मैं सेवा चाहता हूँ तो समूह सेवा देने को तैयार। तुम चाहो सो दे दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं। ये भजन तो तुम माम भक्तिया, भक्ति से मेरा भजन करते मैं तेज चाहते हूँ, वे मेरे में उनमें मैं हूँ। विशेषता से संत सज्जनों ऐसी कृपा है केवल भगवान में सन्मुख होता है। सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कूट योजना से तब ही, जब भगवान में सन्मुख होता है कुरो जन्म के पाप तभी दृष्ट। ये बीच में होने वाले पाप है, आदि में भगवान का अंश है ये बाबा वंश हो बाबा ये वंश केवल केवल मेरा अंश प्रगति करने। न वे वंश हो जीव लोके जीव भूत श्राद्ध में अनादिकाल से ये भजन थे मां भक्ति मई थी। अब सन्मुख होने की अपने जरूरत है क्योंकि विमुख अपने हुए हैं, भगवान नहीं हुए। भगवान किसी जीव से कभी विमुख होते ही नहीं, स्वभाव नहीं हो। यह जीव ही विमुख होता है, इस वास्ते जीव को ही सन्मुख होता होना ही पड़ेगा। इसने पहले गड़बड़ी की है, यही गड़बड़ी करता है। इस बात देश को भगवान के सन्मुख होने की जरूरत है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जब ही जब सन्मुख जब ही तो जन्म को जिन्ना से तभी तभी तभी जब ही तभी है, देरी का काम नहीं है। सोचो केवल भगवान के सन्मुख होना है, ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, एकदम हमारे पर ही है। हम ही विमुख हुए हैं, इस बार से सन्मुख हुए जीव को जब ही कि जन्म कोटि विनाश है तब ही। केवल भगवान की सन्मुख होना है, केवल भगवान को चाहना है, केवल भगवान की स्तुति करना है और कुछ करना ही नहीं है। संसार की प्रियता है, ये प्रियता भगवान में करनी है। संसार में जो अच्छा लगता है अच्छा भगवान में लगना चाहिए, इतना फर्क जरूर है। कारण के संसार में अच्छा अपना हमने किया है, शर्मा संसार में अच्छा अपना है नहीं। संसार में अच्छा अपना भगवान अपना किया हुआ भगवान किया हुआ नहीं है। भगवान ही अच्छा अपना स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, परंतु स्वाभाविक अनुभव तब होता है जब आप स्वाभाविकता में ध्यान दें, आप अपना आग्रह नहीं रखें। आप कोई अपना आग्रह नहीं रखे, भगवान आप काम करें आपसे आवे। स्वतः ही भगवान की प्रकृति ऐसी चलती, भगवान के स्वभाव ऐसा होता है, भगवान की कृति ऐसी स्वभाव ऐसा है। केवल भगवान की तरफ हो जाए अपने तो काम हो जैसा है। केवल भगवान से न होकर के तटस्थ हो जाए, इन भोगों से उपराम हो जाए, भोगों से दूर हो जाए तो काम शुरू करते भगवान। कर दो हरदम तैयार, हरदम भगवान सुबह शाम रात में दिन में जब चाहो तभी भगवान स्वयं स्वतः सब तरह से तैयार है। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को कोई नहीं है। भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, वो एक ही अद्वितीय है, सर्वसमर्थ अद्वितीय अद्वितीय। उसको ढूंढना नहीं पड़ना, खोजना ही पड़ना, वो अकेला ही है, अकेला एक जो चाहे उसी को स्वीकार करे, जो उसको स्वीकार कर लेता है उसी को भगवान मान लेते हैं। भगवान की तरफ से कोई कुछ नहीं है। संसार में जो सुख दुख पहुंचता है वो अपना ही किया हुआ है, भगवान का किया हुआ नहीं है। वो यदि खुद का ही किया हुआ है, संसार भी दुख देता है तो संसार भी नहीं देता दुख। संसार का दुख भी इसका खुद किया हुआ, संसार का सुख भी इसका किया हुआ। सुख का तो है बहन और दुख तो प्रत्यक्ष है। अरे भगवान सब आनंद आनंद है, सुख दोनों दोनों से निरा है, आनंद है। उसके जोड़ा का दुख नहीं है, सुख के जोड़े का दुख है, दुख के जोड़े का सुख है। भगवान की तरफ चलने का आनंद आनंद आनंद आनंद है, केवल आनंद आनंद है भगवान की तरफ से संपूर्ण जीवों के लिए। अभी चेत सुधार लिखा है, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, भक्ति मावार निभाग तुषार भी नहीं वो संबंध किया। भगवान पहले कह देते हैं वो साधु मानना चाहिए, तुम्हें मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? समय अब योजना अब निश्चय बढ़िया गया है, अब निश्चय बढ़िया किया है। भगवान विश्वास करते हैं उस पर, सम्यक भविष्य तो ऐसा, क्योंकि सब क्षुप्रम बहुत धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाते थे। अशुद्ध शांति नहीं देती, शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाएगा। वो कौन थे या प्रतिया नहीं कौन थे मैम, तुम निश्चय जानो ये सच्ची बात है, पक्की बात है। तू प्रतिज्ञा कर दे, मेरी प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी अभी। मैंने कहा अभी शस्त्र नहीं लाऊंगा, परंतु शांतनु पुत्र भीष्म कहता है आपको जो ना हाथ शस्त्र हाथ गहूंगे हाथ गहूं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूंगा। मैं ऐसी बाप है बेटा नहीं टूट जाएगी। मैंने कौन थे मैं भी तोड़ नहीं सकता उस ऊपर, वो कई ताकत है। भगवान सबके वश में करते हैं, भगत के वश में होते आए। सब संसार को अपने वश में रखने वाले भगवान भगत के वश में हो जाए। पिताजी की आज्ञा दे करके आए जंगल में, वे कह देते हैं भरत तू कैसे सिखा, तू जैसे कह दे वैसे करो। ये भरत जी भी ठीक, ये बात सुनते ही भरत जी ढीले हो गए एकदम, हद कर दी। पिताजी के आज्ञा पालन करने के लिए आए जंगल में, भरत के मन में ठीक है, वशिष्ठ जी ने समझ ही नहीं भरती जाने आपने भरती आप। भरती ने कहा तो भरती ही भरती जाओगे पट्ट, फिर क्या महाराज तो आपको उसे करूंगा। कितनी भिक्षु बात है, कितनी भिक्षु। बिना पिता की बात करने का संकोच, पर से तुमसे उससे भी बुढ़ी है तुम्हारा संकोच। महाराज जनक कहते हैं ब्रह्मराज नय ब्रह्म विचारू यहाँ जथा मति मोर प्रचारू, मेरी बुद्धि इसमें काम करती है। राज नय ब्रह्म विचारू, राजनीति में ब्रह्म विचार में और विचार में मैं शोध मति मोरी भरत मई माही कहती कहा सरस्वती साई सर्कल में छागो भी नहीं छू सकती वो मेरी मति। सबसे मेरा प्रचार जथामति मोर प्रचार सोमति मोर भरत महिमा ही कहती कहा सरस्वती ने छाई। क्या कहे छाया को भी सूझती नहीं। इस वास्ते भरत भूमि रह रहा हूं जाकर भरत जी ने कहा कि मेरे राजा दे दो राधा कर दो रे, जो रसा रसा तो जाए तब ही भगवान कह दे जैसा तुम्हारी लकी रावी लक, पृथ्वी तुम्हारी लकी रहती है, पृथ्वी में ताकत नहीं रह जाए भरत भूमि रह रावी राखी। भगवान अपने से अधिक महंगा भगवान ही भगत ही। गोस्वामी तुलसीदास जी माता लिखे जैसे भय भरत भरत जैसे रास्ता हुआ ऐसे राम जी के लिए नहीं हुआ। करद शरद जल सुरत वह शुरुआत तस भय भरत राम का जैसे ब्रह्म गए राम जी नहीं हुआ तस वह भरत ही जात। रामायण में से भरत जगा दिया तो फीकी हो जाए, राम से निवास नहीं होगी। राम जी से निवास दो तो फीकी नहीं होगी, भारतीय भगवान का सदा ही स्वभाव सदा सदा सदा। भगत के गाड़ी नाम से बात हो जाती है। दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई, सदा सदा से रीत चले आई है। ये दरबार दीन को आदर, दीन का आदर है। भगवान अपने भगत को अपने से ऊंचा मानते हैं। भगवान ने कदी शिष्य नहीं बनाया, अपना चेला नहीं बनाया, बनाया जो अपना भाई बहुत बनाया भाई। हनुमान जी को भी गदा कहते तुम प्रिय भरत सम भाई, और भरत थे मोदी के प्यारे, ये सब बंदर भरत से भी प्यारे, भरत से भी सबको पुशा बता दे। माते थे बनाते, माते तो वही बनाता है जो वास्तव में छोटा होता है, उसे बहम है कि भाई छोटा ना मानने से बड़ा बनता है, तो भगवान की बहम है ही स्वप्न में। इस वजह से कभी किसी को छोटा बनाते ही नहीं। गीता में भी अर्जुन ने कहा शिष्य थे हम शादी मान तो हम प्रपन्नम, भगवान ने भक्तों से भी सेवा से स्वीकार कर लिया। अपनी तरफ नहीं बनाते, तुम प्रिय भरत भाई अनुभव सर्वपापी मोक्ष मा सोचा। उमा राम सम हित माही गुरु पितु मातु बंधु को ना, ऐसा कोई हित करने वाला नहीं है, स्वार्थ का त्याग कर कोई कर ही नहीं सकता। हे तो रही तो जग सुखारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के प्यारे भगत, बिना स्वार्थित करने वाले, बिना स्वार्थ किसी तरह का किंचित मात्र भी कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं, किंचित मात्र भी। उमा राम सभी तेन भाई तुम तुम्हारे सेवक, और स्वार्थ में तो सकल उपाय, संपूर्ण स्वार्थ सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सब क्रिया रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ की प्रीति करते है। सुर नर मुनि सब क्रिया रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हे दुरित जग सुकारी तो तुम्हारे सेवक। सेवको मैं भगवान के कान से आई ये बात, भगवान के किसी कारण से आई नहीं है, है। भगवान के भक्त बने तो भक्तों की बात आई है, भगवान की कृपा से, भगवान की स्वभाव के स्वभाव स्वभाव स्वभाव एक गुण होता है, उसका अभिमान नहीं होता। अभिमान उसका होता है जिसको हम बढ़ाते हैं, गुण का अभिमान होता है। इन बार संतों में महात्माओं में गुण का तो अभिमान होता नहीं, अवगुण होता नहीं, अवगुण तो होता नहीं, गुण का अभिमान होता नहीं, गुण भी अपना मानते ही नहीं। आज ही कहे तो राम जी के सदगुरु संत अपना मानते ही नहीं। अच्छा ही तो भगवान से आई हुई है, अच्छा ही सब भगवान में भगवान से आई हुई है, इस बात से कोई अभिमान नहीं करता। अपमान करने का ठेका होता है जिसने अच्छाई ले ली, अब अच्छाई दूसरे को बेच नहीं सकती। कोई ठेका ले रहे ठेका ले दूसरा, एक ठेका ले दूसरा कर नहीं सकता, तो भगवान ये ठेका होते ही नहीं। ऐसे कृपालु भगवान के रहते हुए सकल जीव जग दीन दुखारी, अच्छा प्रभु हृदय अचत, ऐसे प्रभु आनंद राशि सत चेतन घन आनंद राशि, अच्छा प्रभु हृदय अचत, ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए अचत उसके रहते हुए सकल जीव जग जीव दुहारी, सबके सब जीव दुखी हो जैसे विष्णु चलते उलटे उल्टी उल्टी उल्टी भगवान के न कर संसार हम विचार करते हैं, स्वाभाविक भगवान की तरफ चित जाना चाहिए भोगों की सत्य स्वतंत्र से पतन की तरफ सोते जाता है, बस स्वाभाविक जाना चाहिए स्वाभाविक भगवान की तरफ, क्यों अंश भगवान का है, परंतु वहां अंश का वही क्या प्रकृति तारी मनुष्य सारी इंद्रियां प्रकृति तारी कर सकती प्रगति अंश को पकड़ता है, अंश भगवान का होता हुआ प्रगति अंश को पकड़ता है, अंश साक्षात भगवान का। सज्जनों ये बात है, एक बात ये बात खूब ख्याल करने की है कि भगवान की तरफ हमारी रुचि होनी चाहिए स्वतः स्वाभाविक, इसको भूल गए, भूल गए, ऊधा चल रहे हैं, इसका फल ही दुख पा रहे हैं। नहीं तो भगवान का अंश सहज सुग्रासी, भगवान को अंश और सहज सुग्रासी, सहज सुग्रासी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी असुद्धि हो जाए असत सत चेतन घन आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सत्येतन घन आनंद राशि असफल हृदय असत ऐसे हृदय में विराजमान होते खास आनंद राशि परमात्मा के हृदय में रहते हुए सकल जीव जगत दीन दुख सब जीव दुख बड़ी आशीष बात है। सब जीव 5, 7, 10, 15, 20, 100, 200, 500 या दूर हो जाए नहीं, अब उनमें से जो सन्मुख हो जाए तो सब अपन जाए, सन्मुख नहीं होते। ये बात याद आ गई, माफ करेंगे भी, यहाँ कीर्तन हो रहा है हरी बड़ा है। विचार कर देखा जाए तो कीर्तन में बैठने से जो आनंद है, जो फायदा है, जो लाभ है, क्या घर पर बैठे में है उतना अधिक है, वहां बैठे रहे या नहीं बैठे बड़े, अब क्या करें बताओ। भगवान को क्या कहे, हम खुद अपने देखे अपने तरफ तो हमारी याद दशा है, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, खींचा नहीं है, इन्हें आकर्षित हो जाए, भगवान का नाम है, भगवान का अपन वही नहीं है, यही कारण है दुखी होने का। अगर ये भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए निहाल हो जाएगा, शांति आनंद महान सेवा का सुख का आनंद का कर लेगा स्वाभाविक। स्वतः रुचि नहीं, स्वतः स्वाभाविक रुचि संसार की तरफ, ये भक्तों के लक्षण होते हैं जो वो भगवान की तरफ खींचता है, भगवान जो स्वाभाविक प्रियता उदय होती होता है, भोगेश्वर प्रणता नाम प्रसन्नता नाम प्रसन्नता नाम भोग, ये दशा हो रही है भाई, भोगेश्वर प्रसन्नता नाम दया भरती व्यवसाय भगवान द्रौपदी से कब करे कैसे करे कौन करे क्यों करे, क्यों दुख नहीं वहां पर, जिसे दुख भोगना पड़े दुख लाना पड़े उस तरह भी जावे, दुखी दुख क्या लगी है लगन पराय प्रभात हो जाए। स्वाभाविक स्वतः ही रावण का पाठ हो रहा है, इधर पाठ हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, स्वाभाविक उस तरह वृत्ति नहीं। इसी के समय सत्संग हो रहा था, बाहर कोई लड़ाई होगी घाट पर लड़ाई होगी तो उठ करके सब जैसे मक्खिया मिठाई पर बैठी, मैंने टेकने दिखता है, मेला नहीं मिले जो तो मिठाई पर मेला पर मिठाई पड़ी जाए। सत्संग छोड़ करके अभी लड़ाई हो जाए देखो की क्या दुर्गी हो जाएगा। अब क्या करे स्वाभाविक आदत ऐसी पड़ी। अब वैसे कोई फदरनी बात नहीं मिलती तो सुनते क्या कर आफत है एक आफत आदमी विचार करे तो भगवान नाम कीर्तन हो गीता का पाठ हो रामायण का पाठ हो भगवान की चर्चा हो तो खिंच जाए नहीं तो मिलती क्यों नहीं खींचते अंदर शुद्धि नहीं मलिन मलिन बातें पड़ी मलिन मैं आके मजूर बंधु कहा जा रहे बंदगी गंदी गंदी बातों करे एक मानद आनंद की गंदी बात आनंद की बन मानद आनंद की गंदगी आनंद की बन यही कारण है दुखी होने का। नहीं दुखी नहीं हो सकता भगवान के रहते हुए और हृदय में विराजमान रहते हुए ऐसा प्रभु हृदय असुता विकारी विकार बिना शुद्ध है जो के त्यो रहते हुए सगल जीव जगदीश सारा दिन और क्यों हो रहा है उस भगवान के व्यूह होने से सर्व को हो जीवो जमो जब ही के जन्म कोटि नाग से तब ही के जब ही तब ही जब ही तब ही तब ही सज्जनों भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ये संत और भगवान ये नहीं होते नहीं जगत में कुछ पता नहीं लगता हमारा क्या दशा होती भगवान जा रहे। आज वे इस जमाने में कई कई गांव ऐसे है जिस गांव में ठाकुर जी का मंदिर नहीं है गांव भर में मंदिर नहीं है 100-200 वर्षों में साधु नहीं गया है। प्रत्यक्ष जाकर देखो तो भूत खड़ा दिखेगा प्रत्यक्ष आपको एकदम सच्चे हृदय से भगवान को ठीक समझने वाले बहुत कम भगवान की तरफ चलने वाले बहुत कम भगवान निक में बैठे कोई लेवाड़ नहीं होता है झूठ के पार देव में बेईमानी जो लोग चाय चाय कर रहे हैं यही कारण है जीव जीव के दुख होने का। नहीं तो सतचेतन घन आनंद राशि और ये स्वयं ईश्वर से जीव अविनाशी स्वयं आनंद राशि सुख राशि ऐसा होता तो भी हो रहा है। सजनो भगवान के सन्मुख हो जाओ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भजत मन क्रम ब्रह्म क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई तेरे तेरी चतुराई और तेरे को भगवान तब चतुराई करता है चतुराई हे दर्शन हे नाथ हे नाथ सरसो आवन मन कुटिलाई जता लाभ संतोष बहुत कहूं का कथा बढ़ाई अचरण वश्य में भाई इसे वशी जो है सरसो भावन मन कुटिलाई सीधा स्वभाव कोई कपट नहीं कोई कुटिलता नहीं कोई कपट नहीं श्रद्धा भगवान प्यारी बहुत है सरल बना सीधा बना भगवान को प्यार रहता है। गायों के शब्द हंकार करते भगवान बोलते बड़े बड़े वेद पाठ पढ़े कर बोलते थे भगवान हम गायों के पढ़ते सीधा सर सर दुब मृगा मृग और वृष पशु सभी ऐसा दिखा जाए, इनको कह दो चित चला जाओ अपने घर पर, राजी खुश चले जाओगे, बस हम छोड़ देंगे। राक्षसों पर राक्षसों पर मनुष्य पर भी नहीं करता, आज से नहीं प्रभारी देखे सुने हते भुके थे मथुरा के जनकपुरी की स्त्री आए थे के सुने हुए कहते सुने देखा नहीं कहते सुने हुए ऐसे सुनिए तो ना ही ऐसे सुनने में नहीं आया विभूति से कहो ये देखे सुने रहते माधी बोत वे कहते सुंदर सुनने में नहीं आएगी। भगवान भगवान भगवान ही है, सज्जनों वो सबके प्यारे हैं। देखे रात प्रभु चित करण सूरत सो बार हृदय की बात को स्वीकार करते हैं, सुख की याद नहीं रहती, भगवान को याद नहीं रहती, रात न प्रभु चित करण सूरत सो बार ऐसा भगवान का स्वभाव है, आदत है। जो कोई गुण है जो अच्छा ही है उसका बड़ा आदर करते बड़ा आदर करते खिंच जाते भगवान उसे गुणों को देखकर सरलता को देखकर सीधा बना देखकर। जैसे छोटा भला बड़ा बालक होता है सबको प्यारा लगता है, ऐसे भगवान को बड़ा सीधा बड़ा भला भगत बड़ा प्यारा लगता है, छोटा ही प्यार देते चतुराई तो कहते हैं हमारे समझ है तुम्हारा प्रमेय भगवान समझ गुण नहीं भगवान से हम बड़ाई नहीं ऐसी चीज तो भगवान एक घड़ी है भगवान एक घाटा इसी बात का ही है बेटा है। रावण के बाद लोहे के टोप थे लोहे के सोने की लेंग गई थी सोने में गई सोना सस्ता था। यू है भगवान ने ऐसा ही जरूरत है वाला पाला सीधा साधा इसलिए मंदिर में भी लग गया मंदिर कहते वहा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मंदिर के चरवा बंदरों को शरण वाले कोई भेड़ बकरी चढ़ावे कोई गाय चढ़ावे कोई भैंस चढ़ावे भगवान बंदरन चढ़ावे ये सच्ची भगवान है। ये नौका मैंने पत्थर हुई सच्चे कभी बाहर लो भगवान की सामग्री को सामग्री प्रभु तरु तर कभी डाल पर भगवान नीचे बैठे ऊपर वो लटकाए ऊपर बैठे ऊपर भगवान वो चले तो भगवान ऊपर लटे वो भी समझ के भगवान के समान को माल नहीं मिलेगा माल के मिलेगा नहीं कोई कभी टर तर कभी डर पर देखिए आप समान उनको अपने समान किया सा मेरे भाई है। जब अयोध्या में गए तो वशिष्ठ जी के सामने कहते हमारा ये हमारा सखा है ये समर का बेड़ी युद्ध किया उस बेड़ा ये बने नौका ये बने समुद्र को पार किया कुल वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा कृपा तो इनकी और पुरथा बंदरों का भगवान कुछ यही नहीं यही दरबार दीन को आ रहे रीति सदा चल गई ऐसे ऐसे प्रभु हृदय सता विकारी सदर जीव दीन दुखारी, ऐसे प्रभु के धन होने पर हम सबको आनंद होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, होश होनी चाहिए, हरदम हमारी मस्त है, भगवान है हमारे भगवान, ऐसे भगवान की तस्त है, चाहे तो नाम भगवान का चाहे तो ले लो, सुबह शाम दिन में रात में जब चाहे तुम्हें, कैसी विलक्षणता है, समय तो सुलभ सुख तो सब गाओ, लोग लाभ पर लोग दिवाओ, समय तो सुलभ सुख तो सब गाओ, इतना हो जाने पर भगवान तो चाप जाते थे। भगवान ने अच्छे लोग बनाए, सोए आदि जगह दरवाजे चार बनाया, नरगा तीन दरवाजा है, तो तीन दरवाजे में भीड़ उठे, चार दरवाजे बनते भीड़ नहीं है, भगवान इधर ज्यादा आवेगे लोग, इधर ज्यादा आवेगे चार दरवाजे काम को लोग ना दरवाजे बहुत भीड़ हो रही, भीड़ हो रही काम है को भगवान की कृपा है भाई, आप लोग भगवान की दुख जा रहे हैं, भगवान अच्छे लगते, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, जीवन सफल हो जाए भाई, भगवान ये तरफ दूसरी होते ही जीव का भाग खुल जाता है, समझना चाहिए तेरी बाल खुल गया, बड़ भागी है वो जो भगवान से खुशी हो जाए, दौड़ पड़ेगा एकदम, बड़ी बड़ी बात है, सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ भाई, मौका है बहुत बढ़िया मौका, अभी कलयुग का मौका है ना, कद्दू में नाम की बड़ी महिमा, बहुत सुंदर से भगवान मिलते हैं, करा बच्चन थी सब ओम, सतयुग में उड़ाड़ी प्रजा कर चाहती, सतयुग में होने वाली प्रजा कलयुग में जन्म चाहती है, तो उद्धार जल्दी हो जाए, कल्याण जल्दी हो जाए, रुपया अधिक पैदा करने के लिए मारवाड़ निरोगी हवा को छोड़कर बंगाल की हवा में जाते हैं, रुपया पैदा हो जाए, ऐसे शत्रु होने वाली पैदा कलयुग में चाहती थे, वो कलयुग हमारे को मिला हुआ है, आप साफ इसमें कोई उद्योग नहीं किया, हमने परिश्रम नहीं किया, आप साफ मिला हुआ है, ऐसा मौका निमित्त मातम बहु सभ्य शासन की, वो निमित्त मातम थोड़ा सा काम कर दे, कलयुग में महिमा ज्यादा है, भगवान भक्ति री महिमा कलयुग में विशेष, चौ युग चौ सुग श्रुति नाम प्रभाव पर कलि विशेष, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुभव, चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम की महिमा पर कल में विशेष महिमा, और उपाय नहीं है, ऐसा मौका सज्जनों अपने को मिला है, ऐसा हरेक को मिलता नहीं है, हरेक को ऐसा मौका नहीं मिलता है जैसा हमारे को मिला है, भगवान की विशेष कृपा है, अब सन्मुख और हम तो उतर गए, और मन के बीच में अगर तैयारी कर ले, देखिए बहुत तत्काल भगवत भजन का अनुभव, भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवान के भजन का अनुभव हर एक को नहीं होता, भजन करने से विशेषता आ जाए ये अनुभव कलयुग में बहुत जल्दी होता है, सत्संग करने का अनुभव विशेष होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ऐसी बात है, आज से ऐसी बात होने पर भी लोग तत्पर साथ खींचते नहीं, नहीं तो आकृष्ट हो जाए एकदम, जहाँ रुपये मिले पैसा मिले वहाँ जो जुट जाते हैं। ऐसे जब भगवान की बात बोले तो भक्त ओले में जुट जाते हैं, भगत जी परवाही नहीं करते, उनको पता नहीं, पता नहीं। पर आश्चर्य पता होते हुए भी लोग नहीं लगते उसे, आश्चर्य जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, स्वयं पेट भीतर लगन नहीं होती। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की कृपा होती है तब होती है। हम तो पूछते हैं भाई कैसे हो जाए लगन, कैसे लगे सच्ची लगन। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कावे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोए, लगन कावे सोए वो लगन है। विषय भोग निद्रा से जगत बीत वो बात, ये तीन बात छूट जाती है, पांच बात नारायण हरि लगन में, ये पांचवा दसवात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत वो बात। इसमें रस आता है तो भगवान में कैसे रस हो। सज्जनों मौका बहुत बढ़िया है, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रभु पुकारो। मैंने कहा देही जब मेरे पंच कोश रहे हो, पंथ लख चौरासी कोश पर अंतर पर अनंत, अभी तो पांच कोश है, अन्न में प्राण में बिहार व्यवहार में छुटे रहता है, चौरासी लाख युद्ध हो जाएगा भाई, चौरासी लाख कोश, ये पांच कोश चार फिर भी चार, अब बहुत नजीक आ गए हैं मोक्ष कर द्वारा, सत्संग भवन मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं पर मोक्ष द्वारा मुक्ति का दरवाजा आ गया है। मनुष्य शरीर मिल गया, मुक्ति का दरवाजा आ गया, मोक्ष कर द्वारा पाए जय पर मोक्ष द्वारा, सो परत रूपावाई फिर ध्वनि ध्वनि बचताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, काल कर्म ईश्वर पर झूठा दोष लगाएंगे कि समय ऐसा ही था, अरे समय कर दू था, अरे कर सू समय जो आन नहीं जो कर बिना विश्वास, गाय आम गुण घर मैंने बहुत बिना प्रयास, काल कर्म बड़े भाग्य मानस तुम पावा सुदुर्भ कावा, तो कर्म काल कर्म ईश्वर ही, ईश्वर ने कृपा करके बिना हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु ने कृपा करके कलयुग में मानव जन्म दिया है, कृपा करके भगवान ने। सजनो थोड़ा सा और था, इतनी तो बात मिल गई है, तब थोड़ा अपना उत्साह भगवान से कहो, भगवान देने को तैयार बैठे, हरदम तैयार, हरदम भगवान राजी बहुत होते हैं। भगवान कोई ये चीज चाहता है, सत्संग चाहता है, कोई कर्मयोग चाहता है, कोई ज्ञान योग चाहता है, कोई भक्ति योग चाहता है, तो उन पर राजी बहुत होते हैं, ये अपना कल्याण कर रहे। देखो दुनिया में सब जितने जीव है अपनी तंत्र राजी है, भगवान और भगवान के भक्त ये दो जनता के राजी से राजी है, दुनिया का कल्याण से राजी है, ये अपने से राजी है। स्वार्थ में तो सगल भक्त भाई सुप्र उप्र परमार्थ नाई, हे तो रहित जुग जुग उपकारी, तो हनुमान सेवक कृपा करते हैं मुफ्त में, अपना थोड़ा सा उत्साह में कृपा करते हैं, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है, अच्छा अवसर मिला है। बड़ा बढ़िया उनसे मिला है भगवान की कृपा से। थोड़ा सा निमित्त मात्र बहुत सभ्यता से अजोगे तो तुम माया हताश तो जाये मारे हो तो मेरे तुम निमित्त बन जाए निमित्त। इस तरह सदगुरु सदाचार सब अपने आए हुए निमित्त मात्र बन जाए सब तैयार। कलियुग का मौका है, बड़ा सुंदर मौका, बड़ा सुंदर अवसर आया है भगवान के भजन करने का। सच्चे हृदय से लग जाओ सज्जनों, कृपा से अवसर मिला है। अवसर मिलता है अपना उद्योग से नहीं मिलता है, कृपा से मिला है। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान, देखो और मिल जाए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निमित्त मात्र बहुत सभ्य शासन निमित्त मात्र। भगवान ने गौर इधर उठाया तो सब ने लड़की लगाई, तो सब ने समझा लकड़ी लगा दी, बस इस पर पार है। भगवान अरे मारे दादा मरे मरे मरे लिया लाठी लाठी प्रबुद्ध लाठी सब लगाओ जोर लगाओ जोर निमित्त मात्र ऐसे अपने को ऐसे ऐसे उठ रहा है। हाँ महाराज भगवान कहे माया हताश तुम जाई मेरे मारे हुए मार तो माया हताश तुम जाई मां प्रतिष्ठा माया हताश तुम जाई तुम मार तो। ऐसी बात है कि भगवान करने को तैयार है। हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ मैं हाँ मेरा नहीं ऐसे भगवान तैयार है उद्धार करने के लिए तैयार बैठे। थोड़ा सा निमित्त मात्र बन जाओ, निमित्त मात्र भगवान कहे भगवान कहने के लिए जगह जाग भाई तो भजन किया इतना किया ये नहीं किया भगवान को बोलने के जगह जाग और कोई बात नहीं। कल्याण कैसे कि भगवान भाई क्या क्या कि भजन करने वाला है भाई भजन करने वाला है अपने भजन होगा कि लाठी को प्रबुद्ध उठे प्रबुद्ध जिस शक्ति से उठे उस शक्ति से उठे। ऐसे भजन करने से भजन सत्संग में लग जाए जोर से अच्छी तरह से भगवान कहते भजन किया भाई उद्धार करना है भगवान को कल्याण करना है ईश्वर से पीछे पड़े मुफ्त होता है भाई सज्जनों सज्जनों मुफ्त में ले जाओ भगवान में कृपा करो कृपा भगवान के ऊपर करो भगवान पर मेहरबानी करो भगवान खुश हो जाए भगवान राजी हो जाए अपना कल्याण गति भाति गति मुफ्त में अभी देखने में जब तक भजन नहीं करता है तब तक देखता है नजर क्या है भजन करने लगते तो देखता है अरे मैं कुछ नहीं किया सब भगवान ने किया। मैंने देख पड़े कि जब भगवान के अनुकूल हुए तो मेरे करने का भी भगवान ने किया भगवान ने कौन है भगवान ने किया सभी का भगवान ने किया मेरे कर्म करने मेरे को करना चाहिए वो भगवान ने किया भगवानों को चाहिए भगवान ने किया सभी भगवान करते पहले मालूम नहीं होता। थोड़ा सा निमित्त मात्र में आओ देखो आप सच्चे हृदय थोड़ा सा भी हो भगवान जब लग जाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 25 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।